एक सर हो तक कौन जीता कौन जीता है कौन जीता है तुझे जुल्फ के सर हो तक कौन जीता है तुझे जुल्फ के सर हो तक आशिक सब तलब आशिक सब्र तलब आज तमन्ना बेता आशिक सब्र तलब और तमन्ना बेता दिल का क्या रंग करूं दिल का क्या रंग करूं खून जिगर हो गए तक दिल का क्या रंग करूं खून जिगर हो करोगे लेकिन माना के तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे खाक हो जाएंगे तुमको खबर हो कोने तक खाक हो जा तुमको खबर हो कोने तक खाक हो जा पर तवे खुर से तवे खुर से है शबनम को फना के ताले पर तवे खुर से है शबनम को फना के ताले हम दे एक इनायत की नजर हो तक हम भे हैं इनायत की नजर हो तक हम भे सद किसे हो जुज मर गला गम रास्ते कासद किसे हो जुज मर गेला शमा रंग में शमा रंग में शमा रंग में जलती है सहर हो आज तक शमा रंग में जलती है सहर हो मैं तक शमा रंग Oh.